Kulisa, Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 12 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zaczęła się cisza wyborcza, potrwa do niedzieli do zakończenia głosowania. Muzeum Narodowe w Krakowie świętuje 140-lecie istnienia. Na warszawskich targach sztuki prezentuje się 60 czołowych galerii sztuki współczesnej i antykwariatów. W niedzielę odbędą się 9. w III Rzeczpospolitej wybory parlamentarne. Wybierzemy w nich 460 posłów i 100 senatorów na 4-letnią kadencję. Uprawnionych do głosowania jest 30 111 281 osób. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że do spisu wyborców dopisało się ponad 240 tysięcy osób. Wydano 155 tysięcy zaświadczeń o prawie do głosowania, czyli o około 10 tysięcy więcej niż 4 lata temu. Szef PKW Wiesław Kozielewicz powiedział, że utworzono 27 415 obwodów do głosowania, z czego ponad połowa dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami. Co mamy 320 obwodów, 5 obwodów na polskich statkach. Obwodów w kraju mamy 27 090. Są oczywiście obwody w zakładach karnych, 641 obwodów w domach pomocy społecznej. W obwodowych komisjach wyborczych pracować będzie ogółem 234,5 tysiąca osób. Wyborcy w niedzielę otrzymają dwie karty do głosowania. Jedną z kandydatami do Sejmu, drugą do Senatu. Na każdej z nich można postawić tylko jeden znak X. Sylwia Białek, Polskie Radio. Muzeum Narodowe w Krakowie świętuje 140-lecie istnienia. W Teatrze imienia Juliusza Słowackiego odbyła się jubileuszowa gala. To okazja do wręczenia odznaczeń pracownikom muzeum oraz podziękowania mecenasom sztuki, tłumaczy Łukasz Gaweł, wicedyrektor muzeum. Dzisiejszy wieczór jest bez wątpienia wieczorem wewnętrznego świętowania. Nagrody, dyplomy i ordery, aczkolwiek oczywiście ranga tego wieczoru wzrosła dzięki temu, że ogłosiliśmy wyniki konkursu architektonicznego na nowe Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Krakowskie Muzeum jest najstarszą, założoną w 1879 roku, instytucją w Polsce noszącą nazwę Narodowe. Jest to też największe pod względem liczby oddziałów i zbiorów. Ponad 60 czołowych galerii sztuki współczesnej i antykwariatów z całej Polski i zagranicy bierze udział w 17 warszawskich targach sztuki w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskiego. Do niedzieli można tu oglądać dokonania wybitnych artystów oraz twórców najmłodszego pokolenia. Prezentowane są dzieła jednego z najbardziej znanych polskich malarzy, Jerzego Nowosielskiego. Odbędą się także spotkania z artystami, premiery książek i panele dyskusyjne, mówi organizator targów Piotr Legniewicz. Tym artystą, którego pokazujemy w sposób małej wystawy, to jest właśnie Jerzy Nowosielski. 15-14 prac tego artysty z kolekcji prywatnych, to te prace, których na co dzień nie możemy zobaczyć gdzieś w galeriach czy muzeach. To myślę, też jest ciekawostka dla osób, które odwiedzą nasze targi, plus wykłady, 7 czy 8 różnych tematów, od takich typowo związanych ze sztuką do trochę takiego troszeczkę też bocznego toru, ale myślę, że to jest wszystko bardzo interesujące. W zeszłym roku warszawskie targi sztuki w niespełna 3 dni odwiedziło około 9 tysięcy osób. Historyk sztuki dr Izabela Galicka za całokształt pracy twórczej otrzymała złoty medal zasługi Gloria Artis. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się w mieszkaniu laureatki. Izabela Galicka za szczególny sukces uważa odnalezienie obrazu El Greca, ekstaza świętego Franciszka. Odkryła go z Hanną Sygietyńską w ramach prac inwentaryzacyjnych Polskiej Akademii Nauk, prowadzonych na Mazowszu i Podlasiu. Obraz przez 40 lat wisiał na plebanii w Kosowie Lackim. Był nie tylko przemalowany częściowo, ale brudny. No i potem nie nastąpiła konserwacja dopiero po wielu latach, po 10 od odkrycia. No i przez ten czas byliśmy troszkę traktowane jako oszołomki. No ale jak się wyjaśniło, to już byliśmy naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwi. Izabela Galicka wspomina, że w 1976 roku po uznaniu odkrycia jako nagrodę otrzymała stypendium na wyjazd do Hiszpanii szlakiem El Greca. Powiedziała, że jednak medal Gloria Artis ma dla niej szczególne znaczenie. Gloria Artis, najpierw srebrna, potem złota. No to najwyższe wyróżnienia, jakie nas spotkały. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie cieplej niż w piątek, do 22 stopni na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na północy Małopolski. Deszcz prognozowany jest jedynie na północy kraju. Trójka. Program trzeci. Polski Beat. W polskim bicie witają Państwa niezwykle serdecznie Marta Malinowska i Hirek Wrona. Dobry wieczór. A za naszym stołem mikserskim, czyli za sterami naszego bombowca, pani Ewa Redel, również bardzo serdecznie panią Ewę pozdrawiamy. Marta, pamiętasz historię sprzed tygodnia, kiedy rozmawialiśmy o tym, że tajemniczy człowiek podesłał nagranie artysty ukrywającego się pod pseudonimem Polt. I, no i właściwie dalej nie chciałem rozwijać tego tematu, bo nie chciałem być może takiego obciachu, krótko mówiąc, zrobić artyście. Mm-hmm. Tymczasem on do mnie napisał maila i mówi: nie, Hirek, opowiedz tę historię. A historia jest taka. Otóż dostałem maila następującej treści. Panie Hirku, mam syna bardzo zdolnego, który robi fajną muzykę, tylko on się wstydzi do pana napisać. W związku z tym, ponieważ jesteśmy w tym samym wieku, to tata pisał, to ja pozwolę sobie kilka jego próbek tutaj panu podesłać. Podesłał, no i tak trafiły te nagrania do nas. Bardzo tacie dziękujemy za to, że był czujny. To był Polt, głos należał do Celeste Collins. Cała epka wygląda bardzo korzystnie i powiem szczerze, że budzi to moje naprawdę duże nadzieje na fantastyczny album. Tak jak wspominaliśmy chyba też przy okazji poprzedniego grania Polda, to jest raczej taka muzyka, której może nie gra się dużo w polskim radiu, ale za to cieszy się bardzo dużą popularnością w przestrzeniach internetowych, bo ta ilość odtworzeń Polda jest naprawdę duża. Takie newbeatowe brzmienie właśnie cały czas jakby w Polsce w obszarze poszukiwań i spragnionej muzyki, więc dobrze, że udało się nawiązać kontakt dzięki tacie akurat tak, tutaj. Dzięki tacie. Tak, muzyka łączy pokolenia. Ładnie. Dobrze, co teraz, Marta? Ładnie zaczynamy. To teraz nic o nas bez nas. Bob One i Bas Taipan. Ciągle gadają coś, ale nie słyszę tego. Jestem już gdzie indziej, wiesz. Lubimy nowy sztos, a potem leci przestrzeń. Dzisiaj go na hajfi być.

Klimat jest Marta. Oops, I'm Dead. Tak zatytułowane jest to nagranie od Julie Fox. Ja przy okazji wspomnę, że Marta, bo tak brzmi prawdziwe imię tej artystki, próbuje zorganizować jakąś trasę koncertową w Polsce, bo tak jak wspominaliśmy, kiedyś mieszka na stałe w Londynie, więc może te jej źródła i kontakty są trochę ograniczone, więc jeśli słucha nas akurat właściciel jakiejś przestrzeni albo organizator, to proszę się odzywać śmiało, postaramy twórca się pomóc. Twórca festiwalu na przykład. O. Tak. Tak też można by. Można by, zapraszamy bardzo serdecznie. To jest audycja Polski Beat i gramy dla Państwa rzeczy, które są może mniej znane, nie trafiają na listy przebojów, ale dzięki naszym poszukiwaniom i dzięki kontaktom z artystami, które mamy, powiem szczerze, całkiem niezłe, pochwalę się, a co, możemy Państwu dostarczać rzeczy, które czasami jeszcze nie brzmią w takiej ogólnej przestrzeni. To odnośnie Julie Fox, bo myślę, że odnośnie kolejnego utworu i właściwie gości, którzy są z nami teraz w studiu, jest to taka wypowiedź, którą można by w czasie przeszłym powiedzieć, a mam nadzieję, że po naszej audycji ta sytuacja się odmieni i na wszystkich możliwych listach przebojów będą. Ala za stary, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy bardzo was. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. A to my bardzo dziękujemy za obecność. Alicja Bratyn i Jakub Sikora, czyli duet tworzący zespół Ala za stary. Ruszyło coś chyba wreszcie, przynajmniej nowy singiel. To jest taki bardzo namacalny dowód na to, że Ala za stary wydadzą w końcu tę mityczną już płytę, która niczym święty graal po prostu w różnych kręgach jest poszukiwana. No tak. postaram się sprostać tym oczekiwaniom, ale tak, płyta jest już właściwie gotowa. Trochę zajęło nam czasu takie przepychanki, jakieś takie negocjacje, kwestie wydawnicze zupełnie niezwiązane z naszą twórczością i przez to ten proces się wydłużył, ale już jesteśmy na finiszu, już widać metę. To dlaczego zdecydowałeś się jeszcze raz zmiksować tę płytę? Nie w całości, ale uznałem po prostu, że skoro mam jeszcze trochę więcej czasu, wniknę w to jeszcze bardziej i usłyszałem rzeczy, które... Czasem jest tak, że jak jest presja czasu, jest jakiś deadline, to przymykamy oko na pewne rzeczy, bardziej nam zależy na to, żeby skończyć na czas. I jeśli nie ma tego deadline'u, to myślę, że można sobie spokojnie dać czas na to, żeby jeszcze parę rzeczy poprawić. Ale to może być całkiem niezły ruch marketingowy również, ponieważ historia muzyki zna już taki przypadek z pierwszym albumem Micka Jaggera, który ukazał się w 1985 roku, który został w całości zmiksowany i wyprodukowany przez Nile'a Rodgersa. I ten miks Nile'a Rodgersa nie spodobał się szefom wytwórni, która go wydawała. Powiedzieli, że zbyt taneczny, zbyt dyskotekowy, za dużo funky, za dużo soulu i dali to komuś innemu do zmiksowania i w tej drugiej wersji ta płyta się ukazała i wyszła na rynek. Ale w 2015 roku ta sama wytwórnia wydała ponownie ten album właśnie w tym remiksie, w tym miksie Nile'a Rodgersa i okazało się, że to jest naprawdę dużo fajniejsza płyta. Po prostu czasy się zmieniają i ta historia pokazuje, jak Nile Rodgers wyprzedził w ogóle całą historię muzyki, brzmienia, które wtedy były. To, co on proponował, było rewolucyjne, jak na tamte czasy. Dzisiaj w ten sposób się miksuje muzykę. Ale wróćmy do waszej twórczości. To akurat od razu nasuwa pytanie, czy wy może też trochę nie jesteście w takim położeniu, że gdzieś wyprzedzacie jednak to brzmienie popowe mimo wszystko na terenie naszego kraju? No, to bardzo miłe i nam bardzo byłoby nam miło, gdyby tak było, niemniej to oceniać, ale wydaje mi się, że mamy takie podejście dosyć nowoczesne. I słuchamy dosyć dużo takiej mało popularnej muzyki, a jednak popowej i czerpiemy z tego inspirację i tak obserwując, wydaje mi się, że to, co robimy, jest dosyć, można powiedzieć, oryginalne. To ja mam od razu dwa pytania. Co rozumiesz przez nowoczesność i czego słuchacie, bo to jest szalenie istotne? Nowoczesność, czyli jakby czerpanie z różnych gatunków muzycznych, ale dodawanie jeszcze jakiegoś takiego elementu nowoczesnego, nie wiem, ciężko mi teraz... Młodzieńczej werwy. Coś takiego może. Własnego spojrzenia na świat. Tak, dokładnie. A no widzisz. Ja myślę, że wrażliwości jest młodego człowieka. Dużo jakiejś takiej spontaniczności w samym procesie twórczym naszym i w tym, że dzisiaj możemy nagrywać muzykę prosto, od razu przykładać wszystkie pomysły, które mamy prosto na ścieżkę dźwiękową, przez to, że mamy studio w mieszkaniu, wszystkie instrumenty, z których korzystamy, są tam też i wszystkie, w pewnym sensie wszystkie etapy produkcji muzyki, które kiedyś były bardziej rozczłonkowane, są teraz jakby w naszym przypadku są w naszych rękach. Więc wydaje mi się, że tak, że jest dużo mniej planowania, dużo mniej jakichś takich typu przygotowujemy utwór, najpierw wbijamy wszystkie ślady, perkusja, basy, gitary na przykład i tak dalej. Później jest miks, tylko to wszystko jest dużo bardziej wymieszane. Bardzo często jeden etap wyprzedza kolejny, miks poprzedza jakieś dodatkowe dogrywki, więc to wszystko jest dużo bardziej... No, trochę szalone, myślę. Czyli czas jednak tutaj jest jednym z takich głównych czynników, które biorą górę. I technologie właśnie. Parę dni temu w ogóle odbyła się w Berlinie taka konferencja, na której zaprezentowano nowe rozwiązania produkcyjne, w których wykorzystuje się w największym do tej pory wymiarze sztuczną inteligencję i właściwie no już ja myślę, że można zadawać to pytanie, na ile ten utwór ostatecznie jest dziełem człowieka, a na ile jest jednak dziełem właśnie tej AI. Zastanawiam się, jak wy na to patrzycie, bo zwracacie na to uwagę, że jednak dla was to jest korzystne, to jest plus, że te rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Ale jednak wydaje mi się, że też w waszej muzyce ten, no nazwijmy to czynnik ludzki, bo na razie nie mam innego określenia, jest nadal bardzo słyszalny. Tak, tak. Myślę, że jest to słyszalne w naszych głosach, w harmoniach, w melodiach, bo bardzo na to też zwracamy uwagę. I jakaś taka piosenkowość, właśnie kompozycja po prostu piosenki. No a poza tym to jeszcze pewnie zależy od tego, jak kto komponuje i jakby nie porywałbym się tutaj na jakieś takie bardzo szerokie i śmiałe tezy odnośnie tego, dokąd zmierza świat i muzyka, bo po prostu mam za mało wiedzy na ten temat, ale wydaje mi się, że jednak to, w jaki sposób maszyny komponują muzykę, opiera się w dużej mierze na tym, że one jakby są nasycone jakimiś danymi i później jakby uczą się, wyciągają pewne wnioski i łączą te utwory w jakiś, te dźwięki, nuty w jakiś szczególny sposób. A w przypadku takiego ludzkiego tworzenia, no to no, wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie nieopisywalne, bo po prostu pewne pomysły czasem przychodzą do głowy, pewne dźwięki wychodzą z nas i nie zastanawiamy się nad tym, skąd się to wzięło i czy jesteśmy skonstruowani tak jak maszyna, chociaż oczywiście można tak opisywać pewnie ludzki mózg trochę i też tak ludzie robią dzisiaj, ale wierzę w to, że nie jest tak do końca. Moim zdaniem to jest wszystko kwestia wyboru i drogi, którą się idzie. I tego, czego chcemy słuchać. Bo jeżeli chcemy słuchać piosenek, które zostały skomponowane przez człowieka i zagrane przez niego, to możemy sobie takie muzyki słuchać. Jeśli chcemy wspomagać się algorytmami, to nie widzę przeszkód, żeby tego nie robić, skoro ktoś to wymyślił, a ten tym kimś był człowiek. Mhm. Zatem to jest kwestia... Wymyślił, no jakby też czerpie z otoczenia, więc tak, zatem te dane, wszystkie próbki, które tam są, też wprowadził człowiek. Człowiek tak. Je zagrał, także tutaj nie panikowałbym z tym, że za chwilę komputery zupełnie wyrugują z przestrzeni publicznej człowieka. Ale bardzo się rozgadaliśmy, moi drodzy. Jako najstarszy w towarzystwie muszę troszeczkę pilnować czasu, zdyscyplinować tak was i posłuchajmy teraz muzyki. Ala ze Stary są z nami w Polskim Bicie. Ciemna noc to nagranie, którego słuchaliśmy przed chwilą. No i to jest też ten wasz najnowszy singiel, który właściwie spowodował, że spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w studiu. To ja bym chciała, żebyście opowiedzieli może coś więcej już o tym utworze. Czy to jest jakaś taka bardzo zobowiązująca wizytówka tego, co będzie się działo na płycie? Nie. Okay. Jest to utwór zupełnie inny niż od reszty, wyróżniający się mocno. Ponieważ jest bardzo taki balladowy i też mocno elektroniczny. To akurat nie jest to, co go wyróżnia, balladowość, bo ta balladowość jednak jest, jest jeszcze parę takich utworów, które mają taką właściwość, ale... Ale może ciemne takie brzmienie. Wydaje mi się, że jest coś takiego w brzmieniu perkusji, czego nie ma na reszcie płyty. A oprócz tego sama melodia wokalu jest w dużej mierze zainspirowana starymi polskimi piosenkami. I nie ma tego aż tak dużo na płycie. Wydaje mi się, że płyta jest troszkę bardziej, tak jak już mówiliśmy, nowoczesna. Może jest tam więcej jakichś takich rzeczy, jakichś takich post-trapowych rzeczy, trochę więcej eksperymentu może. No i tak. Ale obalacie w ten sposób pewną teorię, która krąży o młodych wykonawcach, że są nieprzygotowani do wchodzenia na ten rynek muzyczny, bo są niewykształceni muzycznie albo nie znają tradycji polskiej piosenki, a wy odwołujecie się do tej tradycji, mówiąc, że znacie, że słuchacie tego. To powiedzcie w takim razie, czego na przykład słuchaliście. Mhm. No ja jestem wielkim fanem takich zespołów jak chociażby Papa Dance czy Lady Punk. To już takich może bardziej... Skaldowie. Prawda? Skaldowie, tak, uwielbiam Skaldów. Ale w tej konkretnej piosence, nie wiem czy dobrze zapamiętałem, czy chodzi o Edmunda Fettinga? Edmund Fetting, tak. Tak, dokładnie. Znakomity aktor. Tak, tak, tak. Który właściwie zaśpiewał wiele piosenek, ale jego głos jest słyszalny w dwóch takich ultraszlagierach polskich, tak. Ojejku, zaraz sobie przypomnę. Nim wstanie dzień. Tak. I z Czterech Pancernych. Tak. A jako, że Cztery Pancerni i Pies to jest jedna z ulubionych piosenek mojej mamy, to wydaje mi się, że stąd się wzięła ta inspiracja główna. Teraz to wszystko słyszę po prostu, widzisz? Tak. Ale Edmund Fetting miał niezwykły głos i historia w ogóle nagrania tego utworu Nim stanie dzień jest niezwykła, dlatego że kompozytorem tej piosenki jest Krzysztof Komeda-Czciński. I nagrywali ten utwór szukając jakiegoś wokalisty. Przyszedł jeden pan do studia, drugi pan do studia, trzeci pan, nagrywali tam z jednym, który śpiewał takim głosem operowym. W ogóle katastrofa. I w końcu pojawił się Edmund Fetting, który po prostu za pierwszym podejściem machnął, jak to się mówi, i został jego głos właśnie w tym utworze. A tekst napisała Agnieszka Osiecka. To jest naprawdę dwójka gigantów polskiej muzyki skomponowała właśnie to nagranie. Ale jest jeszcze takie nagranie w internecie, w YouTubie krąży, w którym Krzysztof Komeda właśnie robi sobie żart z tej piosenki. Parodiuje ją. Polecamy to naprawdę. Tak, tak. No, sam napisał ten utwór i można... A jeśli chodzi o... Można się z tego śmiać. A jeśli chodzi o Papa Dance, to nie wiem, czy też wiecie, słuchacze to już chyba nasi wiedzą o tym, bo mówiliśmy, że twórca tekstów dla zespołu Papa Dance to nikt inny jak tata niejakiego Sokoła. Tak, tak. Wielu z nich, bo tak, też nie tylko on, ale też wielu innych znakomitych twórców słowa pisanego i śpiewanego się znalazło. Brało udział w tej płycie. Tylko bardzo często pod pseudonimami, bo też to był taki czas, w którym ta muzyka Papa Dance była kojarzona raczej z pewnego rodzaju obciachem, po prostu, zwyczajnie. Tak. To dzisiaj patrzymy na to jako na fajne wydarzenie i doceniamy jakby brzmienie, które wówczas osiągnięto, ale wtedy, w tamtych czasach, wszyscy słuchali punk rocka, rocka alternatywnego. Oni nie mieścili się raczej w tym kanonie festiwalu w Jarocinie i w ogóle to było coś, co było nieakceptowalne przez ówczesną młodzież. W klubach studenckich Music z kolei grała zupełnie inna muzyka, tak zwana piosenka zaangażowana, gitara, smutny pan, który za chwilę tutaj, prawda, wybiera się na drugi świat. I to wszystko takie dołujące było okrutnie. Marta, nie śmiej się, tylko proszę. Nie, ja się nie śmieję, ale tak to ciekawe. W sensie, tak ładnie to opowiedziałeś o tych trudnych czasach chyba. Chociaż czy takie trudne były w muzyce? No działo się dużo. Działo się dużo, ale też może to... Nie, nie będziemy tutaj zagadywać i opowiadać historii polskiej muzyki, zwłaszcza, że mamy bardzo miłych gości. Tak, jednak trzeba pamiętać o tym, że ktoś tam uchylił takie drzwi dla tej muzyki z ówczesnej władzy, żeby ona się pojawiała w eterze również na antenie radiowej Trójki. Wróćmy może do tego, jak to u was wygląda przy tworzeniu. Czy to jest taki jasny, klarowny podział a la teksty Kuba, muzyka? Nie, jest to zupełnie nieklarowny podział. I akurat w przypadku tej piosenki chyba więcej jej elementów wyszło ode mnie. Tak, to jest taka piosenka, którą Kuba sam, pierwsza piosenka, którą ty w całości sam stworzyłeś. Tak, włącznie z tekstem też i z kompozycją. Ale są też takie piosenki na płycie, które Ala zrobiła w całości, które ja tylko jakoś tam podprodukowałem drobno. A większość z nich, w większości z nich jest jakiś taki, był jakiś taki podział ról. Tak, najczęściej współpraca, Ala, przepisanie najczęściej, tekstów, tak, muzyki. Znaczy ty głównie Kuba jakby zajmuje się muzyką od strony technicznej i poprawkami instrumentalnej. Tak, ale nie jest to jakaś taka sztywna reguła, typu, że zawsze robimy w ten sposób i nigdy nie robimy inaczej. Po prostu czasem po prostu piosenka musi wyjść i nie zastanawiamy się nad tym, że powinienem ją oddać komuś. A jakie instrumentarium planujecie na koncerty? Gitara, dwa klawisze, syntezatory. Tak, jest kork. Też laptop. I właśnie wydaje mi się, że też a propos naszej rozmowy odnośnie tego jakby tego wkładu i tego, ile jest człowieka, ile jest maszyny w muzyce, to wydaje mi się, że właśnie nasze koncerty dobrze to odzwierciedlają. Też to, jak faktycznie ta muzyka powstawała, bo chociaż tego, oprócz tego, znaczy, mimo iż gramy z laptopem, jest też tam bardzo dużo dźwięków, które gramy na żywo. No i wszystkie głosy, które śpiewamy śpiewamy razem, więc jest to taki, nazwałbym to kompromisem może, pomiędzy show, a pomiędzy takim 100% koncertem zagranym tylko i wyłącznie przez muzyków. Więc... No i zapraszamy zresztą na koncerty, bo niebawem się będą nawet już jutro. Już się dzieją, nie bez przyczyny o tych koncertach tak wspominamy, bo właściwie jesteście teraz w trasie koncertowej. To może powiedzmy, gdzie zagracie, wymieńmy miasta, a ja od razu też wspomnę, że oczywiście wasze social media i wszystkie tego typu miejsca jakby mają zanotowaną pełną rozpiskę, więc jeśli komuś coś umknie, to proszę się nie martwić, ale gdzie będzie można was usłyszeć? W niedzielę zagramy w Krakowie, w klubie Rzeczek. Tak, później 16 października w Łodzi, w klubie Dom, później w Poznaniu, w Blue Note, 17 października, 19 października w Lesznie, w klubie Zakład i 24 października w Olsztynie, w klubie Las i na koniec zagramy w Gdańsku, w Ziemi, 25 października. No to się ogracie z tym nowym materiałem, co? Cały październik tak, właśnie koncertowy. Cieszymy się, że wpadła nam ta trasa przed wydaniem albumu. I bo to nam jakby dużo pokaże jakby też frekwencyjnie i to jak właśnie ten materiał wypada w takim składzie naszej dwójki, czy to jest wystarczające. Już sobie wyobrażam, to się będzie działo, jak płyta wyjdzie, dopiero spłyną po prostu jak to się mówi, bookingi. O. Ale nie padła ta jedna ważna kwestia, kiedy wyjdzie płyta? A no właśnie. Chyba jeszcze dokładnej daty nie możemy powiedzieć, ale jest to już bliżej niż dalej. Nie wiem, to jest bardzo niesatysfakcjonująca odpowiedź. Ale 2019 czy nie? Raczej już w przyszłym roku, ale nie będziemy zwlekać z tym. Okej, to trzymamy was za słowo i zapraszamy na koncerty i bardzo wam dziękujemy. Ala i Kuba byli dzisiaj naszymi gośćmi, Ala za stary, tak, i zapraszamy na koncerty. Trwa to tysiąc lat. Bardzo ładne nagranie, ale za stary. To zagraliśmy pierwszy singiel, Pilot, to był ten, który graliśmy przed chwilą, a wcześniej w trakcie rozmowy Ciemna noc to ten najnowszy, zapowiadający już długo grający album, ale za stary. Wiesz co, Marta, tak sobie myślę, czy powinniśmy właściwie następny utwór odtworzyć, bo on tak trochę nielegalnie to zrobimy. Właśnie ja powiem ci, że jak zobaczyłam, że go masz ze sobą, to byłam wielce zaskoczona, bo też pozwoliłam sobie napisać do menadżera tego zespołu i on powiedział mi, że absolutnie na razie nic mi nie wyśle, bo nie chce, żebyśmy grali. Ale ty chyba jesteś Hirek Wrona i ty możesz, co? Nie, to nie ma nic wspólnego z tym, że jestem Hirek Wrona, raczej z tym, że oni grają na tym festiwalu, który się w tej chwili odbywa w Wrocławiu. Bass and Beat. Tak, Bass and Beat. I ponieważ niedawno się widzieliśmy, no i oczywiście jak to zwykle pogaduchy przy samochodzie, po koncercie, widzieliśmy się na Good Vibe Festiwalu. I koncert APS-u miałem przyjemność zapowiadać. I później oczywiście po koncercie, no ta historia ze składaniem tam różnych elementów scenicznych i nagle zaczęliśmy sobie rozmawiać o formacji Błoto. Mhm. No i jak to fani muzyki się spotykają, zaczynają sobie tam różne historie przedstawiać i tak pomyśleliśmy, że może jednak spróbujemy. Zatem Błoto. Czyli gramy jednak. Tak, gramy Błoto. No to wspomnijmy czarne, właśnie. Czarne ziemie, ale ostrzegam Państwa, że to jest jeszcze przed finalnym remiksem, także ten utwór na płycie będzie brzmiał może nie zupełnie inaczej, ale inaczej. Thank you. No i tak właśnie brzmi Błoto. Czarne ziemie to fragment, właściwie demo z albumu, który ma się w przyszłym roku, na początku przyszłego roku ukazać. Jak to Marta mówiła, że grają brudny jazz, tak? Tak, tak. Chłopaki zresztą sami o sobie mówią, że to jest właśnie taki gruwiący, piwniczny jazz, mocniej zdecydowanie odwołujący się też do ich przeszłości hip-hopowej niż to, co robią w tym momencie jako EAPS, ale ma być właśnie wszystko takie rozdarte i brudne przede wszystkim. A ja myślę, że oni po prostu grają fajną muzykę, bo potrafią. I powiem szczerze, że poszczególne, kiedy oglądałem, bo ja po raz kolejny oglądałem koncert The Upsów w Koszalinie i w pewnym momencie, kiedy znasz materię, czyli znasz muzykę, znasz płytę, z której grają te kompozycje, ja się skupiam na umiejętnościach poszczególnych muzyków i oni naprawdę potrafią. Oni naprawdę potrafią, są wykształceni, są naumiani, mają własne zdanie i chcą iść własną drogą muzyczną i to jest fajne. Oni już teraz popełnili dwie, trzy płyty, jeszcze do tego, jeśli dodamy Night March Electric Trio. No, to tak w okrojonym składzie, tak, ale właściwie ale ten materiał pierwszy z Komedą wychodził też w wersji koncertowej właśnie z Klubu Iluzji, tak. Jeśli mnie pamięć nie myli, z Katowic. Także tak. Teraz nowa płyta, wygląda. Teraz z kolei Błoto i te projekty są naprawdę takie coraz bardziej dojrzałe i widać, że cały czas robią postęp. To akurat pasuje następne nagranie właściwie do tego, o czym mówisz, bo Marcin Rek to przecież perkusista i Absów i no Błota właśnie, a to utwór z albumu Portrety. Wspominaliśmy już o nim wcześniej też. Trudna płyta bicie, bardzo, tak. Bo to płyta, która prezentuje właśnie polskich perkusistów. Muszę się przyznać, że Marcin Rak należy do moich ulubionych bębniarzy tego młodego pokolenia. Gra z naprawdę super feelingiem, jednocześnie ma świetną technikę i potrafi wydobyć z tego instrumentu coś, co kiedyś dane było na przykład tym legendarnym bębniarzom od Jamesa Browna. Taki fajny groove i on to ma w głowie. Gdzieś tam to wszystko jest. Zresztą na tej płycie portrety You Know Me, czyli wydawca, czyli Groch, powiedzmy sobie szczerze, zebrał naprawdę znakomitych bębniarzy. No, we mnie zawsze też jakiś taki sentyment się odzywa przy okazji słuchania, szczególnie w tych radiowych okolicznościach muzyki wrocławskich, muzyków jazzowych, bo miałam przyjemność uczestniczyć w tych sesjach. Jam session właściwie, kiedy to parę lat temu tworzył się cały skład i mówiono wtedy, że pewnie bierzemy udział w czymś dużym i rzeczywiście teraz widzę, że tak było. A na zakończenie, Marta? Murder Music na zakończenie. Bardzo nowy. Serdecznie dziękujemy za uwagę w audycji Polski Beat. Ewa Redel, Marta Malinowska i Kirek Wrona. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Słońce to jest dar, kiedy jestem w górach, wtedy chillujemy pośród skał. Z nieba leje się żar, ja i moi ludzie znowu rozkręcamy gruby bal. Teraz na plaży bar, patruję się w dal, słucham tego dźwięku fal, dźwięku fal, dźwięku fal. Dzisiaj pi, dzisiaj pal. Słońce to jest dar, kiedy jestem w górach, wtedy chillujemy pośród skał. Z nieba leje się żar, ja i moi ludzie znowu rozkręcamy gruby bal. Teraz na plaży bar, patruję się w dal, słucham tego dźwięku fal, dźwięku fal, dźwięku fal. Dzisiaj pi, dzisiaj pal. Dzisiaj pal. Yeah. Trójka. Program trzeci.